Emma Saroy. Now like you get Alvin. Ha ha fees. What an ago. Emma Gunjonia. Emma Hrabnia. Tom! Tom! Balahalogen. توم لبيد النتي كقراي تودي وارك بوحكا داوا كم جيبا جيكا باشا لبيد النتي اقر ما وصل سزان نداو لقطاب خانا نبهي الله توا اوا يم بوحكا كتبوكم باشا اقر قطابيه كي قراء البيد ما وصل سزان نداد باشا كركم باشا بسر تاو دمنيام قصاكم لبيد كات كم ارخاتو والمون ديوارا كتبو بوحكا كم توم هميشا سري خالا نا کورم هر چونه به پی بو حکم داینه بردنیش لکشتوانه کاکم لسر وی لکشتکان رویا قد بیلونا کا تو کیکات علی خدای برازه کو بو هره ابی پی بلم سزا کی گوره ادری اگر جاری کی تر کاری وا دوباره بکاتو همیشه کیشم بو درزکا اخ وایان من بر پرسیارم لم حل سوکو دانی ابه چاره سره کی بو دانیم خوابیز باوکا خوحفیز جونی جوی تو جونی خواه حافظ دای که سلاو ایمی سلاو تو هم باشه امرو به کوانان بخوین کیکو شربتم پیا تو حزله کیکو شربت هیا دای کم بوی آماده کردم بله زورم حزله یا دایکی ایمی دستی زور رنگین بو لدرس کدنی شیرینیا تومیش زور حزی لو شیرینیا بو که با ایمی بو جونی تو واني امرو من انجليزية F-A-T-H-E-R واتا فضا توم عدي بزانم وشي باوك چونه وتري بهم نوتي وشي باوك چونه لي داي بيلي Mother. Ksapka. Zerbasa. هر انشته که جوان تن پیشانه یام گل نه هم تو با پروش نیا هم تو با پروش نیا پیاما زور جوانه زور توم تو با که راستیه بره با مزرگی نسیلی ما یو بستر اخصای ریکم جوانه بینه بایا کم تحقیقم و یکم جار من سیر یکم بس یک جار بینه بایا یک جار تحقیقم و یک جار باشا یک جار سیر یکم نکای توش نو تا باشا تنها یک جار حالیم بین تو یکم کس با باشا باشا تاقیب کرو هاوریم بلا توپک ایو ایوش به دوریا وقت اوکن باشا یلا دیلا بلی بخیرا توپکرات بخیرا کزیتا بین و تو موریابا ایوز واریز آجم نبرامون آتو ایو باشی توپکر اولا ها زور باشا امجاره من توزه به هواشی حالی ایم بلام اگه تن لخوتم به باشا من اترسم تو بگم تو خیلی مگلیم یا با تو بگی خیراتیر دک سیری کم من نتوانی امجارش نتوانی اول دانه کی زور جوان بو بچه بیانی نوا از برا کن خیره کردی با برونی انگلی از برا کن را کردی خیره با برونی تا استان من دوزی و توا من آمان استان ببروی نوا که درنگا نه ابی سبروی نوا بخیرائی باشا دیالا من برسیما نه بن تو خود لطوفا کداوا ابی خوش بی دوزی توا ابو اواتو لید ندایا وانی هاوریان اواتر سنوکن امو تامرو نوا باز با خوام ای دوز بوانی برون قای نبرون با خوام ای دوز بوانی ایو برون ایو با خوام ای دوز بوانی امرو روشی هینیا خالوشنی توم دوی لیکر که ابید پرشینی مالکیان بایخ بکد چی تیو خالوشن؟ پیس به چادری نکم امجار را نکم لانه را کهید بلام توم بیره نچه لم مالا دره دکم اگر با اخکم به جانی بونه کهید باشا محاو امرو طواوی کم یک دو سه چوار پنج شش هفت هشت نو هی بند بله باکا امرو نسی با ملک کردن وانیا بلا بازی نچم سرما تبیه و توش یلامه تبی خرافه باشه باش روزگارم بو او چیه بینه؟ هک ملام و قرص ل روزی هنیه تو ببینم کار کی نه لگلم آ؟ او ببوده هاگ امرنا لبروی خالوجنم زور لم تو ریا جرآن وابی عقل نبودی چیولی بسرعت و آتوم بلای خالوجنم بیرچو باید و خرابم بسرعت و آ خوار نی اما دیکر دوا نم خوار دوا منیش حزکم یار رتیبم اگر خوبی و خوش بی حزکی او سپاس تکم هاک سور سپاس بو یار متید من نچر کراوم ام پر جینا بو یخب کم لبر اوا اتوانم تاوی کم سور سپاس تو دنیا اتوانی افکارم که تو اما بو تو هانی ادوی او چیا اما دوزی مولا نو دارستانه که یا نه تویه عدیب شانم با توم بسته دویه بمیتیه یعنی او توپ ای بمن نه تویه بله بگو من درانی زور سپاس اما چاکی تویه حق زور سپاس با ام دیاری جوانه و راستی تو هوره کی دل سوزی حق زور سپاس دکم با ام توپ جوانه زور سپاس دکم واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ واپ لو عجب بو اخترنا تبي خوش بي وانيا انا ما بتشم بو عارف كريجي جوان ملايا اما ما بتشم بو ملك اردنو يا شكلك الخوابم بلي بي بي جو هاربر جوني همي انت لا قلنا بلي توم نابم وادي يا ربو اخترنا ملك اردن ما خوش ترى زانيا شاكا اخو مراب هي بن ام طوبته بي زور جوانا تازه شا سیر که ها چند جوانا سیری که ها اوه تانه چونه بلات اوه ها زور جوانا لطو باقی بنا چه هی بیرد نا چه ام بیانی حق بایه ناوم حق تو بخوما اتوانی لحق بپرسی نکر توام او تو بخوما اتوان چی لحب کهی رنگی سپی بای اخیه کم تاکو جوانتر ببه چون جوانه؟ نه نه تو خواب بای اقیمه که دو خواب بای اقیمه که نه با نشیره نبه بای اقیمه ادامه و اگر کارکم بابکی نه آزاز خواب مرا اها چون جوانه؟ چون جوانه؟ واد خواب مرا زور خواب مرا آی آی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها توم هي بيري وريا سير بلا موا اخو بين بوچي يرمتي توما يا سرم سرماوا سير نبي بلا توا استمنو بين دو حوري خوشويستي يكتري بلي بین اگر حوالی که ببینه لناراحتیه اچه یارمتی ایا وانیه بین بله براستی استه بین حوالی که زور چاکا بله استه حوالی که زور چاکا نو برویدای بگو من یالا توم با تاقی که نوا تاقیقی نوا؟ اینا تانو بزن چند زیرکم لبایق کردن دا؟ چونه بلا تانو؟ زور باشه هاو رکم براست؟ بله بردوام بم زور چاکه بخوش حالی و هسته بین بیروکه یکم هیا بخوا بیروکه یکی چاکه هسته هیلاک بوم. کیو سرقالی چین ها چیکن توم ها اتان بینم بچالاکی ایشکن جو ببورا تا ارسا توم لینه نبینی وا وانیا ای تو بین جو بینی وا نخر بیم بلید چی ده سراتو توم ما بست لچیا وابزان حوالی خوش پیا توم بیم بلیدی نخر رازا گا بایخ کردم زور خوش بلاوا باید ام پرژینه باید آخه کم وانیا؟ وایا منی جان واب چی؟ یعنی حستان لبای آخه دیواره؟ ها؟ منالکان همیان هاتن بولای توم هر یکیان به شوازه کاوکاری تومی کرد هر چون یک بیه توم بایا خاکی پیتواو کردن اوانیش گیانی هاوکاریان تیابو توم گیان کارکت تاو کردوا قد باور ناکم خواه جنگان اتوانی سیری که تاوام کردوا درو ناکم دونیا من زور بختورم بتو توم گیان من همیشه خمی دهاتی توما بجور یک امید موایا ببی تپیاوی کی باش بلام امرو زور چالاکان کارکت انجام داو بلینی خودت برده سر توم ورا بام جارج ما چید کم کوری کی باش بو اتر منیش خوشم اوی وره با ما چید کم خوش اویستم وره گیانه کم وره قرم باشه خالو جنگان دمو چالت بایا خوی بو بسا اما بایی چانه یا بایی دو دینارو نیوا ها اوش سیه فلس فرمو باشه دستت خوش بی فرموش تکانه برو برو خوافیس خواب لگل ببرزم بین او سیتا باوکا سیتا کرم من چی اپیم لیا قاری کامرو نبرسو قاری کامرو نبرسو چن خزانه کی تازه هاتن بو امدیا لیکه لخزانه کنده کچه کی زیره که نگل تا بو که نوی پیکی بو ابه توم بچه غیگه هاوریتی لگل امناله دا درست بکد لعلقه اینده دا دی بینن